kwamba naam, al-Imam Abu Hanifa aliishi katika zama, katika kwanza eneo aliloishi ni Iraq. Iraq ni eneo la fitani nyingi sana kipindi kile. Ndio eneo ambalo wale watu wa falsafa wamekita, na amekulia katika mazingira hayo. Na athar al-ahadith wal athar zilikuwa chache sana. Kwa hiyo hazikumfikia al-Imam Abu Hanifa rahimahullah. Alichoamini, alidhani ndio aqida sahihi iliyothibiti katika Qur'ani na Sunna, ikizingatiwa kuwa shehe wake, shekhe wa Imam Abi Hanifa, Hammad bin Abi Sulaiman, alikuwa ni katika mashekhe wakubwa wa Murji'a, Murji'a tufukaha, shekhe wake. Kwa hiyo aliathirika, miongoni mwa watu walioathirika nao ni shekhe wake. Kwa alifafanuliwa, alishereheshewa masaili na shekhe wake, akidhani kwamba ndio sahihi. Kwa hiyo hajasimamishiwa hujja. Lakini kwa nini hatusemi sasa Imam Abi Hanifa kwamba ni mtu wa bid'a, pamoja na kwamba haujasimamishiwa hujja? Lakini kwa nini sasa, nguvu gani nyingine inayotupa kwamba Imam Abi Hanifa alikuwa ni imamu wa Sunna? Ni kwa sababu tukiangalia akida zake zingine, akida zake zingine ni akida Ahlus Sunna wal Jamaa, aqida katika mlango wa al-asma wa sifat ni aqida ahli sunna wal jamaa, sio aqida ya mu'attila. Tukija katika mlango wa ru'ya ni aqida ahli sunna wal jamaa, haja itakidi kama anavyotakidi mu'tazila. Tukija katika masala ya al-imama ni aqida ahli sunna, haja wana aqida ya makhawarij. Na wadhih kwamba kipindi kile alim anapokuwa ni mtu wa bid'a, manake anabeba, anakuwa katika firqa, katika kundi lile la bid'a, katika akida zao zote au nyingi kwa kipindi kile. Kwa hiyo ikionekana alim ameingia katika bid'a katika masala moja au mbili, na zingine amewafiki ahli sunna, huangaliwa. Na hii ndio kanuni kwamba je, huyu alim alisimamishwa hujja au la? Kwa sababu kama alisimamishwa hujja, manahu taammada, alikusudia. Na akiwa amekusudia, basi mubtadi, maulama wangembidiisha, kama ambavyo walibidiishwa maulama wengine ambao walikuwa ni maulama wa sunna kwa sababu ya kosa moja, kama kina Hussein al-Karabisi na wengineo, walikuwa ni mashekhe wakubwa, lakini wakafanya inadi katika masala kosa moja mawili. Imam Ahmad akawa bid'isha, lakini al-Harith al-Muhasibi na wengineo. Idhan, ikiwa alim asili yake ni sunna, kisha akateleza katika masala, lazima uangalie, je, huyu alim alisimamishwa hujja au la? Ikiwa hajasimamishwa hujja, unaangalia tarehe, aliishi katika zama gani. Kwa lazima utapata natija kwamba huyu alim lam yataammad, kwa sababu akida zingine, kwa nini hizo ni akida za sunna? Kwa mfano katika akida hii, kwa nini Imam Abi Hanifa hajawafiki Murji'a au Mu'tazila au Khawarij katika akida zingine? Idhan, Imam Abu Hanifa rahimahullah ma'dhurun. Kwa tunapofika kwa Imam Abu Hanifa, tunasema al-Imam Abu Hanifa huna akhta'a. Hatusemi kwamba ni khilafu kati ya maimamu, la, tunasema akhta'a, amekosea, wala sio khilafu. Ni kama vile al-Imam an-Nawawi, al-Imam Ibn Hajar, al-Imam Ibn al-Arabi na wengineo ambao wameingia katika baadhi ya makosa ya kiakida, tunasema akhtau. Hatusemi kwamba ikhtalafa alulama, tunasema akhtau, wamekosea. Hapa wamekosea, wasahihu kadha, wahum ma'dhurun, na wao wanapewa udhu. Udhuru gani? Udhuru wa kutobidhiishwa au kukufurishwa. Hadha huwa udhuru unaotolewa. Ni udhuru gani? Udhuru wa hukumu. Ama kosa ni kosa, kosa lazima libainishwe kwamba ni kosa. Ama udhuru unaokusudiwa, udhuru wa hukumu, wanaweza kusema tu anapewa udhuru. Sasa simumpe udhuru, kwa nini mnaradi tu? Kuna tofauti ya kuradi na hukumu, na kutoa hukumu kwamba huu ni mubtadi au kafir au fasik. Hii ni hukumu. Ama raddi, raddi ni raddi, la yalzamu kwamba ukiraddi hiyo ni kuna hukumu ya tabdii au tafsiq au takfir, la yalzam. Wadhih ya mashaikh, tumeelewana? Naam. Idhan al-imam, imam Abu Hanifa, imamu min a'immati ahli sunnati wal jamaa, na hili wameeleza maulama na wamempa tazkia maulama. Kwa hiyo lazima tujue, tunaeleza haya kwa sababu kuna watu wanamtwali imamu Abu Hanifa hapa hapa kwetu Mahjawira, namtwali imamu Abu Hanifa, na mimi nina shariti karibia tano nimefafanua haya masala. Nasema, je, inajuzu kusema khilafu ya ahli sunna na murjiatu fuqaha katika mlango huu ni khilafu lafdhi? Sio khilafu lafdhi, sio khilafu lafdhi, hii ni khilafu haqiqi. Na ingekuwa ni khilafu lafdhi, basi wasingebidhiishwa. Kwa nini ni khilafu haqiqi? Kwa sababu khalafu nusus, ni khalifu nas sarih, zinazosema kwamba al-iman al-a'malu min al-iman, ambazo zinaeleza kwamba al-a'malu min al-iman. Kwa sio khilafu lafdhi, ni khilafu haqiqi. Hata kama baadhi ya ahli ilmu waliita khilafu lafdhi, lakini kwa janibi fulani, sio itlaqi hakadha, kwa janibi fulani, kwamba la'alla alikusudia kwamba akhaf kuliko murji'atul jahmiya. Naam, lakini al-allama Ubayd al-Jabir na wengine katika maulama wamebainisha masala, wamefafanua vizuri sana. Naam, anasema qaulun wa amal, qaulun wa amal ma'atiqadihi bil janan. Iman ni qaul wa amal, pamoja na kuitakidi katika moyo, pamoja na kuitakidi katika moyo. Innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ay lam yashukku. Qawlun bil lisan, qawli qawlimi, wa amalun bil jawarihi wal arkan, na matendo ya viungo na atrafu al ajsam, viungo na pembe za viungo, pembe za mwili zote, matendo yanapotendeka ya iman, yawe kwa mikono, yawe sehemu yote katika mwili, yanaingia katika iman, maadamu ni matendo ya dini, kuruku, kusujudu, kunyanyua mikono, sami'a Allahu liman hamida, wa hakadha. Anasema wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani, wa huma siyani, na hivi vitu viwili, yani qaulun wa amal, matendo, qauli na matendo, ni vitu viwili ambavyo vinaenda sambamba, ai huma sawa, vinaenda kwa pamoja, huwezi mtu ukasema mu'min kwa qaul bila matendo, au mu'min kwa matendo bila qaul, bila kutamka la ilaha illa Allah, bali ni wajib kwa Muislamu ambaye anasema anaingia katika Uislamu atamke la ilaha illa Allah, atamke, sio aseme kwa moyo, atamke kwa lafzi, tamke talaffuz. Na hiyo ndio maana ya shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah. Shahada inakuwa kwa kutamkwa, isikiwe, utoe sauti, sio nimesema la ilaha illa Allah, yani nimesema umenyamaza hivi tayari nimesilimu, nishasema la ilaha illa Allah, nimesema moyoni la. Shahada lazima utamke, ashhadu an la ilaha illa Allah, utamke. ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. Na ni vitu viwili vinavyo vilivyoungana vilivyoshikana, nidhaman, ni vitu vile ambavyo vimeshikana, waqarinan, vinavyolazimiana, la yamfaku ahaduhuma anil akhar, hakuna kinachojitenga na mwingine. Mu'iman, mu'min, lazima vitu hivi viwili, matendo kauli, matendo kauli, lazima. Na haya ndio maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu yamejengeka katika matendo na kauli. Matendo hayo yanaweza kawa ya moyo au ya kutamka au jawarih, ya viungo. Ndio maisha ya mwanadamu. La nufarriqu bainahuma, hatutofautishi. Hii ndio aqida ahli sunna wal jamaa, ay kilahuma min al-iman, vyote ni katika iman. La imana illa bi'amal, hakuna iman iliyokuwa sahihi, ay la imana sahih bila amal, hakuna imani ambayo ni sahihi bila matendo. Na hapa ndio hizo radi za Murji'a ambao wanasema al-imanu qawlun wa tasdiq, iman ni kusema tu, kusema la ilaha illallah na kusadikisha katika moyo, ama matendo hayaingii ndani yake, kuna radi. Bali sahihi ni kwamba hakuna iman sahihi bila matendo. Wala amala illa biiman, na wala hakuna matendo isipokuwa kwa imani, yani matendo hayawezi yakakubaliwa isipokuwa lazima mtu awe mu'min. Hawezi mtu kuswali alafu akasema, hawezi mtu kuswali alafu akawa si mu'min alafu akasema mimi nimeswali nimeamini. Anaweza akaingia Nasara msikitini, Nasrani, Yahudi, akaingia msikitini hapa akaswali, tukaswali naye kabisa. Kuna baadhi ya maeneo unaona baadhi ya watu wanaingia wanaswali na Waislamu, wakati ni Manaswara mfano, anaswali na yeye anaangalia wanavyoenda, anaenda anachungulia, umerukuu na rukuu, hamna swala. Kwa nini? Kwa sababu si muumini. Kwa hiyo wala amala illa biiman, kwa maana la amala maqbul, amali ipo lakini haikubaliwi, kwa sababu si amali ipo, ameswali lakini ghairu maqbul, haikubaliwi illa biiman, lazima awe na iman. Asema wal mu'minuna fil iman yatafadalun, na waumini katika iman yatafadalun, wanazidiana. Kuna waumini ambao imani zao ni za juu zaidi, kuna waumini ambao imani zao ni za kati, kuna waumini ambao imani zao ni za chini. Na hii ni aqida ahli sunna wal jamaa, Murji'a, kwa sababu wanasema matendo si katika iman, kwa hiyo lazima waseme almu'minuna la yatafadhalun, waumini hawazidiani katika iman, imani yao ni moja tu, imani yao ni moja. Kwa imani yako wewe haina tofauti na imani ya Abu Bakar, subhanallah. Unaona dhalala ilivyokuwa. Kwa nini hii siwe ni khilafu haqiqi? Khilafu haqiqi, sio lafzi. kwamba imani yako ni sawa na imani ya al-anbiya wal mursalin, kaifa hadha? Kisha adilla ziko nyingi za kuarad. Qala ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu ambao tumewachagua katika waja wetu. Yaani tukawarithisha hicho kitabu waumini, hao ni waumini. Fa minhum, katika hao waumini, dhalimun li nafsi, wako wanaozidhulumu nafsi zao, yani wanafanya ya taa wakati mwingine wanafanya maasi, hao ndio dhalimuna li anfusihim, wakati mwingine wanafanya taa wakati mwingine wanafanya maasi. Wa minhum muqtasid, na wako ambao ni muqtasidun, hawa wanafanya ya wajibu na kuacha ya haram, hawazidishi, imani yao ya kati. Wa minhum sabiqun bil khairat, na wako ambao wametangulia zaidi, wako juu zaidi, wametangulia kwa khairi, na hawa ni wale ambao wanafanya wajibu na mustahabbat na wanaacha yote ya haram na makruhat, na wanapofanya maasi ya mubasharatan wanatubu, la yataakharun. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya mbele ameeleza kwamba wote ni watu wa peponi, wameahidi pepo. Jannati adnin yadkhulunaha, hii wao hapa. Kaangalieni al-Imam Shinqiti katika Awwal Bayan amesema nini kuhusu hii wao. Amesema hii wao inastahiki kuandikwa kwa maji ya machozi, au kama kala rahimahullah, maji ya machozi, kwa maana furaha ya ile wao. Ile wao inatakana tufurahie tukisoma ile wao, kwamba hawa wote waliotajwa hapo, adh-dhalimu li nafsi, sabiqun bil khairati, muqtasid, wote amesema jannati adnin yadkhulunaha, wote wameahidiwa kuingia katika pepo, lakini wako ambao wataingia katika pepo mubashara na wako ambao wataingia katika pepo baada ya kutwaharishwa, baada ya kuingizwa motoni na kutwaharishwa na madhambi yao, lakini maaluhum ilal janna, mwishoni peponi. Na hawa wataitwa jahannamiyun, kule peponi wanaitwa jahannamiyun. Nasalullah salama wal afya. Ingizwa motoni ukatolewa, yani motoni hakufai kukaa hata dakika. Kumbe unatatoka bwana. Sasa siku moja tulikuwa kwenye mhadhara fulani, sehemu ilikuwa na mhadhara, nikawa nazungumza kuhusiana na aqida ahli sunna kuhusu murtakibul kabira, kazungumzia kuhusu ahli bid'a pia, kwamba wale ambao hawaja kufuru kwa bid'a zao tahta almashia, na wakiingia motoni vile vile watakaa motoni kwa mujibu wa madhambi yao, kisha watatolewa. Yule ndugu yetu akasema, shekhe, ukisema hivyo unawarudisha watu nyuma, unawarudisha watu nyuma, uone kwamba unawarudisha watu nyuma. Yaani kwamba ukisema kwamba murtakibul kabira wanaingia motoni kisha hawakai milele, kwa akida ahli sunna watatolewa kuingia peponi, ukisema hivyo unarudisha watu nyuma. Yaani takana wache tu, yani labda wache tu watu wajue kwamba ukiingia motoni umeingia, labda sijui alikusudia hivyo. Lakini mimi nikamwambia hili tatizo ni kwa sababu ya kutoadhimisha nusus, ni kwa sababu ya kutoziadhimisha. Jana nimeeleza swala kuadhimisha nusus, kumuadhimisha Allah kunapelekea kuadhimisha nusus. Sasa kwa sababu tuna uchache wa kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, tuna uchache wa kuadhimisha nusus. Yaani mtu akiona nasu inayoahidi moto au kwamba ataingia motoni kisha atatolewa, anachukulia poa, kama alivyosema Waswahili, anachukulia poa. Kwani wewe huyo anaingia motoni na kutoka kwa muda gani? Tuanzie hapo kwanza, kwa muda gani? Yani ataingia kwa muda gani? Siku mbili, siku tatu, mwaka, miaka 20, miaka 100,000, miaka milioni, miaka trilioni, unajua kuna mwisho huko eh? Miaka bilioni 2, miaka trilioni 100, umeona eh? Sasa hata ukiambiwa utatoka, kwani leo au kesho? Unajua leo unatoka leo au kesho? Halafu moto si wa kukurubia. Achilia mbali kuingia, kukurubia moto huo huwezi kuvumilia. Kwa hamna mtu ataweza kuingia motoni au kukurubia motoni hata sekunde moja. Hata kama unaambiwa unachungulia motoni, huwezi kuhimili. Sasa vipi uchukulie jambo rahisi rahisi yani? Vipi uchukulie jambo rahisi rahisi? Huko ni kutoadhimisha nususu, ndio tatizo lenyewe hili. Wallahi ya Sheikh. Ena. Kwa intabi, sasa angalia watu wanaitwa jahannamiyun. Jina zuri hilo. Jahannamiyun. Na kwa nini uwe ni mtu wanaitwa kupigia upatu yani, kwamba hueleweki yani, wa motoni au si wa motoni? Kwa nini usichague kwamba mimi nisiingie kabisa motoni? Kwa nini ujiweke mimi ngoja naweza ni? Kwa nini ufanye? Kwa nini usikae moja kwa moja kwa sababu mimi sitaki moto Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwani kwenye biashara zako unataka hasara? Ngoja nipate hii hasara japo ni 10,000 tu, haina shida. Wacha nipate. Ukakusudia kupata hasara? Eh? Shabu Hamza, wewe nifanye biashara. Unakusudiaga wakati mwingine ngoja nipate hasara ya 10,000. Fanya mchezo nini? Wakati mwingine mtu anapiga mtu kwa 2,000 tu. 100 tu kwenye daladala, mtu asiporudishiwa chenje na kupigana na konda. 100. Vita. Macho yamemtoka 100. Kwa hiyo intabihu. Wa bi salihil a'mali hum mutazaidun. Kwa maana matendo yao wanazidiana imani zao kwa matendo yao mazuri. Ha, maneno ya Imam al-Muzani, wanazidiana katika iman kwa matendo mazuri. Matendo ya taa ndio yazidu bi taa, ndio yazidu bi taa. Wa bi salihil a'mali hum mutazaidun, hii na maana ya yazidu bi taa. Taa ndio salihil a'mal. Hum mutazaidun yani wanazidiana katika iman kwa taa. Qala ta'ala wa yazdada alladhina amanu imana, walioamini wanazidisha imani. Kwa imani inazidi. Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu, na wale walioongoka uongofu wao umezidi. Idhan imani inazidi. Sasa kama inazidi, maana yake inapungua kwa maasiya. Anasema wala yakhrujuna bidhunubi min aliman, wala hawatoki katika imani kwa kutenda madhambi, wala hawatoki katika imani kwa kutenda madhambi. Neno madhambi ni mutlaq, lakini madhambi yamegawanyika aina tatu. Madhambi yamegawanyika aina tatu. Aina ya kwanza ni dhunubu kufrin, madhambi ya kufru. Inaingia ndani yake shirku, shirku billah. Kwa kila aina ya kufru, kila ambalo linapelekea katika kufru ni kufru, hukumu yake ni kufru, madhambi ya kufru. Aina ya pili ya madhambi dhunubu bid'atin, madhambi ya bid'a, madhambi ya bid'a. Kila bid'a ni dhambi. Aina ya tatu dhunubu fisqin, ni madhambi ya ufasik, ni madhambi ya ufasik. Kwa mfano kula riba ni ufasik, kula rushwa ni ufasik, wa hakadha. Hadhi ni dhunubu fisq. Na kila moja katika haya madhambi ni hukumu ni tofauti. Kila moja hukumu, yani anayetenda haya madhambi anakuwa na hukumu tofauti. Aliyefanya kufuru masharti yakitimia anakuwa kafir, haambiwi mubtadi'. Masharti labuda min hadha, masharti yakitimia na vizuizi vikaondoka, kama asili yake ni Muislamu taban, kama asili yake Muislamu, masharti yakitimia na vizuizi vikiondoka anakuwa kafir. Anayekuwa na madhambi ya bid'a, masharti kama asili yake ni salafi sunni, masharti yakitimia na vizuizi vikiondoka anakuwa mtu wa bid'a, haitu kafir. Labda iwe hiyo bid'a yake bid'a kufuria mambo mengine. Na yule ambaye ana dhunubu fiski, madhambi ya fiski, masharti yakitimia, anaitwa nani? Fasik. Sasa ukichanganya madawa ndio sababu za kupinda, ni katika sababu za kupinda. Mfano muruji, mfano makhawarij walichukua madhambi ya fiski, mtenda madhambi ya fiski, wakampa hukumu ya mtenda madhambi ya kufuru, wakamwita kafir. Khawarij walichukua madhambi ya mfanya fiski, wakampa hukumu ya mfanya kufuru, wakamwita kafir. Ndio pale unapoambiwa makhawarij wanawakufurisha Waislamu, ai wanawakufurisha Waislamu mafasik, kwa sababu fasik sio kafir, fasik sio kafir. Ndio pale ambapo mahaddadia wamewabidiisha baadhi ya masalafi kwa dhambi ya fiski, kwa dhambi ya fiski. Mtu kafanya ufasiki akamwita mtu wa bid'a. Mfano mtu kanywa ndevu, kaza angalia mtu wa bid'a huyo, kwa sababu kanywa ndevu, angalia mtu wa bid'a kwa sababu ana isbal. Hivi wewe unaweza ukasema mtu wa bid'a huyo kwa sababu kala riba? Kunywa ndevu isbal ni fisqu, ni kabira, min kabairi dhunub, ni katika kabairi dhunub, madhambi makubwa ambayo huyu ni fasik. Ikiwa akida yake ni ya kisalaf na manhaji yake ni ya kisalaf, anaambiwa huyu sunniyun fasik, sunniyun fasik. Na wala huwezi kusema mubtadi. Kwa sababu gani? Ukisema mubtadi umemdhulumu, kwa sababu bid'a, sha'al bid'a ashaddu minal ma'si ay minal fisqi, bid'a ni mbaya zaidi ya fisqi, yani adhabu yake ni kali zaidi, inawezekana hata motoni akakaa zaidi kuliko fasik, ikiwa ataingia motoni. Wazi ya Sheikh? Kwa hiyo hizi auswaf, hizi hukumu, kumpa mtu hukumu ya ima kafir au fasik au mubtadi, lazima uangalie dhambi aliyofanya ni fisq, ni bid'a au ni kufur. Usije ukampa mtu dhambi ya kufur kumbe amefanya fisq, au dhambi ya bid'a kumbe amefanya fisq, au kampunguzia dhambi ya bid'a ukampa fisq, amefanya bid'a ukampa fisq, au umempunguzia huyo, anastahiki kuwa mtu wa bid'a, mubtadi wewe ukasema fasik, huyo ni fasik tu, umempunguzia. Atakana umpe mtu stahiki yake kama ilivyo, bila kuzidisha wala kupunguza. Wazi ya Sheikh? Vijana mnaelewa hizi mustalahati? Si ndio huko nyinyi mnapiga rududi kwenye mitandao huko na kujeruhi na kuadilisha? Sasa sikiliza hiyo kanuni, hiyo lazima ujue hii dhambi inawekwa wapi, hili kosa alilofanya huyu mtu ni la nini. Amekula riba, yule jamaa amekula riba, jitu la bid'a lile. Kwa hiyo wewe sasa, huyu salafi yeye hafanyi kosa huyo? Sasa salafi akifanya kosa anakuwa nani sasa? Ikiwa mla riba umembidiisha, salafi anakuwa anabaki nani? Kwa sababu salafi makosa yake ni ufasiki tu, akifanya bid'a anakuwa si mtu wa sunna, sio salafi tena. Akisimamishwa hoja na vizuizi vikaondoka, sio salafi. Khalas, sio salafi, mubtadi'. Sasa mtu ambiwa masalafi pia wana makosa bwana, usidhani makusalafi yafanye makosa. Masalafi pia wanafanya makosa, na sisi tunakiri. Makosa yapi? Sio bid'a. Kwa sababu akiwa anafanya bid'a sio masalafi tena. Labda hiyo kwa bahati mbaya, mtu mmoja mmoja kwa bahati mbaya asimamishwe hoja, akirudi hala na naendelea hajaoje mubtadi. Sasa hayo makosa ambayo masalafi pia na anaweza mtu akaingia motoni, salafi akaingia motoni, ni yapi? Ni ya fisqi. Wala yakhrujuna bidhunubi min aliman wala yakfuruna birukubi ma'siya wala isyan, wala hawakufuru kwa kufanya ma'siya, kwa kufanya maasiya, birukubi maasiyatin wala isyan, kwa kufanya maasiya. Ndio hiyo tuliyosema. Maasiya gani? Kwa sababu kufuru pia ni maasiya, bid'a pia ni maasiya, fisqi pia ni maasiya. Maasiya gani? Maasiya ya fisqi. Na inawezekana pia maasiya ya bid'a ambayo sio bid'a kufuria, lakini ghaliban ikisemwa hivi ni maasiya ya fisqi. Hapa wamekhalifu makhawarij. Makhawarij wanaokufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa, kwa kufanya madhambi makubwa. Anasema wala nujibu limuhsinihim aljanan ba'da man aujaba lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwako kwa imeandikwaje? Baada hivyo hivyo kwenu, kila mtu baada tayib. Asema wala nujibu limuhsinihim aljanan, wala la nujibu huna na maana la nashhad limuhsinihim ay li ahadin muayyan bil janna, hatumshuhudi yoyote fulani bin fulani kwamba huyu ni mtu wa peponi. La nujibu limuhsinihim ay la nashhadu li shakhsin muayyanin taqiyin annahu min ahli aljanna, hatusemi jamaa kafa juzi, ule yuko peponi sasa hivi, ule hatusemi hivyo, hatumshuhudii fulani bin fulani kwamba ni mtu wa peponi. Lakini najuzu kusema narju, tunataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamwomba an yakuna min ahli aljanna, awe ni katika watu wa peponi. Hiyo jaiz, bali matlubu kuombeana watu wa pepo. Asema ba'da man aujaba lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ay illa man shahida lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa yule ambaye amemshuhudia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba huyo ni mtu wa peponi, kama alivyoshuhudia kunako na asharatu mubasharuna bil janna na wengineo. Wala nashhadu ala musiihim bin nar, na mtu mwovu vile vile akafa tukasema yule jamaa kafa kijuzi, kafa yule, yuko motoni sasa hivi. La, la yajuz, haijuz. Ay la nashhadu ala ahadin muayyanin min fusaqil mu'minina bin nar illa binassin min alkitabi au sunna, isipokuwa kwa nas ya Qur'an au sunna. Je, kuhusu kafir inajuzu kusema yule Michael Gabriel yuko motoni anachomwa sasa hivi? Nilikuta Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen anaeleza kwamba hata kafir kwa sababu hujui kwamba labda fi akhiri hayatihi nataka shahadatain, mwisho wa uhai wake ametamka shahada mbili, inawezekana hata kafir. Lakini sisi tunahukumu ala dhahir kwamba huyo amekufa kafir, nahukumu ala dhahir. Sasa ishkali, kuna hadithi imekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na sahaha al-Albani an Abdullah bin Umar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haythuma mararta biqabri mushrikin fabashirhu binnar, utakapopita katika kabri la mushriki yote mbashirie moto. Aliza gani? Eh? Tayeb, nani ataletea bahthi hii masala kisho? Kisho kutwa. Kisho kutwa kichango cha mwisho au kesho. Nani ataletea chapter tampa zawadi? Nabadilisha uslubu kidogo. Wakati mwingine iwe shughulishi. Itampa zawadi 10,000. Ukiletea hii masala kidogo, tunaandika karatasi moja tu, nakupa zawadi 10,000. Bakiwa na dakika 13, haina shida zako wewe. Nani chapchapo 10,000 ya bure? Aisee, nyinyi bwana nyinyi. Hiyo zamani wakati tunasoma pale Jamii Islamia, nasoma na watoto wa Kisudi. Sasa ikiulizwa swali, niingia darasani bwana, siku ya kwanza kabisa. Sasa alikuwa mwaka wa tatu sana nimeingia, ndio mara ya kwanza naingia. Maanake wale watoka mwaka wa kwanza, wa pili, mimi mwaka wa tatu pale. Mwalimu anaingia, sasa kuna dakika kama 10 za musharaka. Kila mwanafunzi lazima ashiriki, yani mwalimu anauliza maswali. Anta, na hizo zina daraja, hizo zina max mwisho. Anta, basi darasa zima na nyanyua mikono. Tena mwingine anakuambia, ya Sheikh ana. Sasa wakati mwingine yule anasema Sheikh ana. Yaani yule ndio hajui kabisa kiambiwe anta, yani. Sasa kumbe yule ni ujanja. Ukiwa hunyanyui, mwalimu anakunyanyua wewe. Sasa wewe, yani kama hujanyanyua kidole wewe, au umenyanyua lakini kimashaka mashaka, maana najua huyu hamna kitu anta. Kwa hiyo inabidi ana ya Sheikh ana. Sasa nyinyi hapa nimewawekea pesa, sio kwamba labda yetu utaadhibiwa pesa, lakini vidole hamnyanyui. Sasa nakalifisha mtu kilazima sasa. Kwa sababu nyote si hamjanyanyua, nakalifisha mmoja. Nyinyi hapa mbele, mmoja anyanyue kidole, waila na ni mmoja yote. Nyinyi hapa mbele. Wewe hapo. Allahu barik. Jazakallahu khaira. Abu Yasir Maulid Moshi kalete hiyo. Ni kesho kutwa nadhani, lakini yaendee kabisa leo, kwa sababu kesho naweza nikapata wenyewe anaita loose ball leo, naweza nikapata kijipindi kime isipokuwa wako makufar au wako watu wametajwa kwamba hawa ni watu wa motoni makufar, kama Firaun, Abu Lahab, Amru bin Luhai, umetajwa katika hadithi thabata nasu, hawa tunathibitisha.